นี่และฉันที่ทำให้ใครเจ็บปวดแต่จะพูดอย่างไรให้คืนกลับไปก็ไม่มีทางหากว่าพอมีวันฉันนี่เต็มใจอะไรก็จะยอมทั้งนั้นแต่ยิ่งฉันมองไปยิ่งหายิ่งดูเลือนลางเพื่อนเอ๋ยฉันทำสิ่งผิดถ้าไว้ใจฉันแต่แล้วคือฉันที่ทำร้ายเพื่อนเก่าจะซ่อนยังไงก็ไม่มีทางปิดบังความอายในใจได้แค่ขอวอนใครช่วยรับมันไปให้ใจได้คลายหมองเศร้า